Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага. Я старанна запісаў усе прозвішчы ў блакнот, пераправерыўшы іх напісанне, бо, як мне здавалася, адно з іх прыйдзецца выкарыстаць у сувязі з забойствам. Асабліва уважліва я паставіўся да прозвішча, што было названа апошнім – Клары Джеймс, дачкі Джыфарда. Існавалі тры прычыны, каб звярнуць на яе асаблівую ўвагу. Па-першае, Джеймс ударыў Міёна, бо ведаў ці падазраваў, Фред і Пегі не маглі сказаць дакладна, што Міён парушыў адпаведныя межы ў адносінах да дачкі Джыфарда Джеймса. Па-другое, яе прозвішча было ў канцы спіса асоб, якія заходзілі ў дом у другой палове таго дня. Спіса, які Фред атрымаў ад швейцара і ліфцёра. Тыя паведамілі, што яна прыйшла прыкладна ў 6 гадзін 15 мінут. Выйшла з ліфта на паверці, дзе знаходзіцца студыя, а значыць на 13-м, а крыху пазней, можа, мінут праз 10 выклікала ліфт на 12-ты паверх і паехала ўніз. На трэцюю прычыну звярнула ўвагу Пегі, якая нейкі час заставалася ў парку пасля таго, як Фред выйшаў з будынка, а потым рушыла дадому і зайшла ў кватэру каля 5 гадзін. Яна не падымалася ў студыю, не бачылася з мужам. Недзе пасля 6 гадзін, на яе думку, а палове 7-й, яна, пачуўшы званок, сама пайшла адчыняць дзверы, бо пакаёўка з кухарам былі на кухні. На парозе стаяла Клара Джеймс. Яна была бледная і напружаная, але трэба сказаць, што яна заўсёды была такая. Клара сказала, што хоча бачыць Альберта, і Пегі адказала, што, здаецца, ён у студыі. Клара ж паведаміла, што яго там няма, але гэта не важна. Калі Клара націснула кнопку ліфта, Пегі зачыніла дзверы, жадаючы пабыць адна. Без каго б там не было, тым больш без Клары Джеймс. Праз паўтары гадзіны з'явіўся Фред. Яны разам падняліся ў студыю і ўбачылі, што Альберт все-таки быў там, але ўжо мёртвы. Пасля выразнай выявы дня ў пакой прыйшла ноч, поўная загадак. Але Вулф засяродзіў увагу толькі на тым, што было, на яго думку, істотным. Ужо трэцюю гадзіну ішла размова, і я пачаў трэці блакнот. Вулф цалкам праігнараваў некаторыя моманты, якія трэба было высветліць. Напрыклад, ці была ў Альберта звычка пераходзіць дазволеныя межы ў адносінах да яшчэ чыіх-небудзь дачок ці жонак. І калі так, то трэба было запісаць прозвішчы. З расказа Фрэда і Пегі я прыйшоў да высновы, што ў Альберта быў вольны погляд на конт чужых жонак. Але, відаць, гэта не цікавіла Вулфа. У канцы размовы ён зноў загаварыў пра рэвальвер і, не пачуўшы ад субяседнікаў нічога новага, зрабіўся хмуры і з'едлівы. Клейны, ў каторыя ўжо раз паўтарылі тое самае, ён нарэшце са злосцю зірнуў у іх бок і спытаўся, хто з вас хлусіць. Здавалася, што гэта іх пакрыўдзіла. «Так у вас нічога не атрымаецца», – згорача сказаў Фред Уйплер. «І ў нас таксама». «Было б недарэчным, – запярэчыла Пегі Міён, – прыйсці сюды, даць вам чек, вось гэты чек і хлусіць. Ну ці не так? Значыць, вы недарэчныя», – холодна адказаў Вулф, і ён ткнуў пальцам у бок Пегі. «Паслухайце, ва ўсё гэта можна было б паверыць, нічога з пачутага не здаецца неверагодным, акрамя адной рэчы. Хто паклаў рэвальвер на падлогу побач з целам? Калі вы абое першы раз зайшлі ў студыю, яго там не было». Вы абое гатовы прысягнуць, і я веру вам. Вы выйшлі са студыі, пайшлі ўніз. Вы, місіс Міён, паваліліся, ён аднёс вас у ваш пакой. Вы былі непрытомныя, так? Не, адказала Пегі, не адводзячы вачэй ад пільнага позірку Вулфа. Я магла б дайсці сама, але ён хацеў мяне аднесці на руках. Не сумняваюсь, ён так і зрабіў. Вы засталіся ў сваім пакоі. Фред спусціўся на першы паверх, каб скласці спіс тых, каго можна было западозрыць у забойстве, між іншым прадэманстраваўшы тым самым вартую захаплення прадбачлівасць. Вярнуўся, пазваніў у паліцыю, потым доктару, які прыйшоў адразу, бо жыве ў гэтым самым доме. Прайшло не болей 15 мінут паміж тым, як вы і містер Уіплер выйшлі са студыі, і тым, як туды зайшлі ён і доктар. У дзвярах, што вядуць са студыі в агульны калідор, умацаваны замок, які аўтаматычна зашчоўкаецца, калі дзверы зачыняюцца, і дзверы гэтыя былі зачыненыя. Туды ніхто не мог зайсці на працягу тых 15 мінут. Вы кажаце, што ўсталі з ложка і пайшлі ў залу, што ніхто не змог бы прайсці тым шляхам, не заўважаны вамі. Пакаёўка і кухар былі на кухні, не ведаючы, што адбываецца ў доме. Такім чынам ніхто не заходзіў у студыю, і ніхто не клаў рэвальвера на падлогу. «Ну, нехта гэта зрабіў», – запярэчыў Фред. «Мы не ведаем, у каго быў ключ», – настойвала на сваім Пэі. «Вы ўжо гэта гаварылі», – перайшоў атаку Вульф. «Нават калі ўсе мелі ключы, я гэтаму не веру, і ніхто гэтаму не паверыць». Ён перавёў позірку мой бок. «Арчы, вы паверыце?» «Ну, такое можа быць толькі ў кіно», – прызнаўся я. «Бачыце?» – звернуўся Вульф да Пэгі і Фреда. «Містер Гудвін не ставіцца да вас прадузята. Наадварот, ён гатовы за вас пайсці в агонь. Паглядзіце, ён не паспявае рабіць свае запісы, бо з замілаваннем сочыць, як вы пазіраеце адно на аднаго. Але ён згодны са мной, што вы хлусіце. Калі ніхто іншы не мог пакласці рэвальвер на падлогу, гэта зрабіў адзін з вас. Мне трэба гэта ведаць. Абставіны прымусілі вас гэта зрабіць, альбо вы палічылі, што яны вас вымушаюць». Вульф зірнуў на Фреда. «Скажам, вы выцягнулі шуфлядку туалетнага століка, шукаючы нюхальную соль, а там рэвальвер. І па паху здула зразумелі, што з яго нядаўна стралялі, а потым паклалі ў шуфлядку, як вы адразу сцямілі, каб выклікаць падазрэнне да яе. І што б вы зрабілі? Якраз тое, што вы і зрабілі на самай справе. Аднеслі рэвальвер наверх, паклалі каля цела, не сказаўшы аб гэтым ёй ні слова. Альбо лухта!» Рэзка перапыніў яго Фред. «Абсалютная лухта!» Вульф зірнуў у бок Пэгі. «Альбо рэвальвер у сваёй спальні знайшлі вы, пасля таго, як ён пайшоў уніз. Зразумела, вы, гэта абсурдна!» Рашуча перабіла яго Пэгі. «Як рэвальвер мог з'явіцца ў маёй спальні, калі толькі я сама яго там не паклала? Мой муж быў жывы, а палове шостай. Я прыйшла дадому яшчэ раней і была толькі ў зале і ў спальні, пакуль у 7 гадзін не прыйшоў Фред. Так што калі вы толькі не лічыце, што добра, — пагадзіўся Вулф, — добра, не ў спальні. Можа, ў іншым месцы. Я не змагу працягваць расследаванне, пакуль не дазнаюся пра гэтага ад некага з вас. Не мог жа рэвальвер, каб яго чорт узяў, пераляцець з аднаго месца на другое. Я прадбачу шмат хлусні ад іншых, урэшце, ад аднаго з іх, але ад вас я хачу пачуць праўду». «Вы яе пачулі?» – заявіў Фред. «Не, я яе не пачуў». «Тады, значыць, мы зайшлі ў тупік», – сказаў Фред і падняўся. «Ну што, Пэгі?» Яны глянулі адно на аднаго, і перад іх вачыма зноў прамільгнула ўсё, што адбылося. Калі падышла чарга да слов у сцэнарыі «Цудоўна павінна быць заўсёды», Фред зноў сеў у крэсла. Вульф, не маючы для сябе ролі ў сцэнарыі спектакля, ўварваўся туды без запрашэння. «Я лічу», – заважыў ён суха, – «што ў выпадку тупіка всякая гульня спыняецца». Карацей кажучы, ўсё цяпер залежала ад мяне. Калі Вульф дэманстратыўна адмаўляўся ад гульні, нічога не магло яго зварушыць. Я ўстаў, узяў з яго стала той самы прыгожы чек ружовага колеру, паклаў на свой стол, прыціснуў яго прэс-пап'есе ў крэсла і усміхнуўся, гледзячы на Вульфа. «Дапусцім, што праўда на вашым баку, Вульф», – заўважыў я, «што сама па сабе не з'яўляецца тым, што вы называеце ападактычным, калі-небудзь нам варта скласці спіс кліентаў, якія сядзелі вось тут і хлусілі нам. Але грошы плацілі добрыя, і я не настолькі затрымаўся б у запісах, каб не здолець нагнаць. Няўжо ўсё, што я зрабіў, было дарэмна? Наконт гэтых запісаў, цвёрда заўважыў Фред Уйплер, я хачу ўдакладніць адну рэч. Вулф глянуў яго бок, іх позіркі сустрэліся. «Мы прыйшлі сюды, — сказаў ён, — каб канфідэнцыяльна расказаць аб сваёй праблеме і прапанаваць вам яе вырашыць. Паколькі нас абвінавачваюць у хлусні, я засумняваўся, ці варта працягваць нашу размову, і толькі калі місіс Мільён пажадае, я згодны весці гаворку далей. Але я кажу вам адкрыта, калі раструбіце тое, што мы расказалі, альбо паведаміце паліцыі ці каму-небудзь яшчэ, што згодна з нашымі словамі рэвальвера ў студыі, калі мы туды ўвайшлі, не было, мы ад гэтых слоў адмовімся, нягледзячы на ўсе вашы чортавыя запісы. Мы будзем адмаўляць, не адступаючы ні на крок». Ён зірнуў на спадарожніцу. «Менавіта так, Пэгі? Згодная?» «Ён не раскажа паліцыі», – упэўнена заявіла Пэгі. «Можа і не. А калі ён гэта зробіць, ты разам са мной адмовіся ад таго, што расказалі раней. Ці не так?» «Ну, зразумела», – паабяцала яна з такім выглядам, нібы ён папрасіў яе дапамагчы забіць грымучую змею. Вулф, сцяўшы вусны, назіраў за тым, што адбывалася. Відавочна, улічваючы тое, што чэк, які ляжаў на маім стале, быў амаль што на шляху да банка, ён вырашыў дадаць прозвішчы субяседнікаў да спісу хлуслівых кліентаў і рухацца далей, маючы гэта на ўвазі. Зірнуўшы ў бок кліентаў шырока адкрытымі вачыма, ён прымусіў іх супакоіцца, потым зноў прыплюшчыў вочы і загаварыў: «Мы вырашым гэта разам з астатнімі праблемамі да таго, як прыйдзем да фінішу», – запэўніў ён субяседнікаў. «Вы, вядома, разумееце, што я зыходжу з вашай невінаватасці, але ў сваім жыцці я выказаў, відаць, тысячу памылковых меркаванняў, таму яны нічога не вартыя. У некага з вас ёсць думка наконт таго, хто забіў містера Мільёна?» Пэгі і Фред адмоўна пакруцілі галовамі. «У мяне ёсць», – буркнув Вулф. Субяседнікі глянулі на яго шырока адкрытымі вачыма. «Гэта толькі меркаванне», – паківаў галавой Вулф. «Але яно мне падабаецца. Трэба будзе шмат папрацаваць, каб абгрунтаваць яго. Спачатку я павінен спаткацца з людзьмі, пра якіх мы гаварылі, з усімі шасцярымі, і я не хацеў бы з гэтым марудзіць, расцягваючы сустрэчы. Паколькі вы не хочаце, каб яны ведалі, што я займаюся справай аб забойстве, мы павінны пайсці на хітрасць. Місіс Мільён, ваш муж пакінуў завяшчанне?» Пэгі сцвярджальна кіўнула галавой. «Вы спадчынніца?» «Ага, я», – зажэстыкулявала яна. «Мне не патрэбная спадчына, і я не хачу яе, але яна ваша. Атрымліваецца цудоўна. Часткай гэтай маёмасці з'яўляецца права на кампенсацыю, якую павінен выплаціць містер Джеймс за шкоду, нанесеную містру Мільёну у выніку гвалтоўных дзеянняў. Вы павінны заявіць аб сваіх правах на гэтую частку маёмасці. Усе тыя 6 чалавек, з якімі я хачу сустрэцца, нейкім чынам маюць дачыненне да гэтай справы. Я адразу ж паведамлю ім, накіраваўшы пісьмы сёння вечарам тэрміновай поштай, што дзейнічаю ад вашага імя ў вырашэнні гэтай справы і што хацеў бы, каб яны прыйшлі ў маю кантору заўтра ўвечары». «Гэта немагчыма», – усхвалявана закрычала Пэгі. «У мяне нават і ў думках не было прапанаваць Джыфу выплаціць кампенсацыю». «К чорту!» – зароў, грукнувшы кулаком па стале Вулф. «Гладкай вам дарогі, бывайце! Думаеце, што расследаванне справ аб забойствах – гэта вам гульня ў лялькі? Спярша вы мне хлусіце, цяпер, бачыце, вам не хочацца трывожыць людзей, сярод якіх забойца. Арчі, выведзі іх за дзверы!» «Браба!» – прамармытаў я в адказ. «Мне таксама ўсё гэта паспела надакучыць. Паспрабуйце пашукаць дапамогу ў арміі ўратавання, прапанаваў я, зыркнуўшы ў бок кандыдата ў кліенты. Яны сталыя спецыялісты па аказанні дапамогі тым, хто трапіў у непрыемнае становішча. Можаце прыхапіць з сабой блакноты ўсяго па 25 цэнтаў за штуку. Запісы аддаём у якасці бясплатнага дадатку. Пегі і Фред пераглянуліся. Як я разумею, ён хоча сустрэцца з імі заўтра, пачаў саступаць Фред. Для гэтага яго павінна быць зачэпка, і трэба прызнаць, ён яе знайшоў і вельмі ўдалую. Ты ім нічога не павінна, нікому з іх. Пегі здалася. Пасля высвятлення шэрагу дэталяў, самай важнай з якіх былі адрасы, місіс Міён і містер Уэплер пайшлі. Калі меркаваць па тым, як яны выходзілі за дзверы, і як мы іх прыспешвалі, зусім не сардэчна, можна было падумаць, што яны не кліенты, а хутчэй ахвяры. Але чэк заставаўся на стале. Калі, вывеўшы іх за дзверы, я зайшоў у кабінет, то ўбачыў, што Вулф сядзіць, адкінуўшыся ў крэсле, заплюшчанымі вачыма, і хмурыцца, відаць, нечым незадаволены. Пацягнуўшыся і пазяхнуўшы, я сказаў бадзёрым голасам: «Здаецца, атрымаецца даволі цікава. Зрабіць выгляд, што справа датычыцца толькі жадання атрымаць кампенсацыю. Калі забойца знойдзецца сярод гасцей, паглядзім, колькі часу вы здолееце ўтойваць ад яго сваю здагадку. І даў заклад, ён заглыне кручок раней, чым прысяжны абвесціць свой прыгавор. «Змоўкні!» — рыкнуў Вулф. «Ідыёты! Ну, будзьце міласэрнымі!» — пазапярэчыў я. «Ад закаханых нельга патрабаваць, каб яны думалі, таму яны і наймаюць кваліфікаваных мысліцеляў. Вы павінны радавацца і ганарыцца, што яны выбралі вас. Ну, склусілі раз, другі. Дык што з таго, калі яны закаханы адно в аднаго? Калі я ўбачыў...» «Змоўкні!» — паўтарыў Вулф і расплюшчыў вочы. «Вазьмі блакнот. Пісьмы трэба даслаць тэрмінова». Сустрэча, што адбылася ў панядзелак вечарам, доўжылася цэлых 3 гадзіны. І за ўвесь гэты час пра забойства не было сказана ні слова. Тым не меней, нельга сказаць, што яна была вясёлая. У пісьмах было выразна заяўлена, што Вулф, дзейнічаючы пад ручэнне місіс Міён, хацеў бы даведацца, ці можна атрымаць ад Джыфарда Джэймса пэўную суму, не звяртаючыся да паслуг адвакатаў ці ў суд, і якая сума будзе вызначана. Вядома, адпаведны душэўны настрой быў у кожнага з прысутных. У самога Джыфарда Джэймса, у яго дачкі Клары, у яго адваката суддзі Генріха Арнольда, у Адэлі Бослі з інфармацыйнай службы, у доктара Нікаласа Ллойда, тэхнічнага эксперта, і ў Руперта Гроува, імпрэсарыё Міёна. Такім чынам, усяго іх было 6 чалавек, якраз столькі, каб стварыць утульную атмасферу ў нашым вялікім кабінеце. Фрэда і Пегі не запрасілі. Вся троіца з боку Джэймсаў прыйшла разам і была настолькі пунктуальна, з'явіўшыся дакладна ў 9 гадзін, што мы з Вулфам не паспелі нават выпіць у кабінеце традыцыйны вячэрні кубак кавы. Мне так карцела іх убачыць, што я сам пайшоў адчыняць дзверы. Замест фрыца, кухара і апекуна ўсёй хатняй гаспадаркі, які дапамагае ператварыць дні і гады жыцця Вулфа ў суцэльную радасць, амаль у той жа ступені, што я. Больш за ўсё мяне ўразіла тое, што барытон першы пераступіў парог, пакінуўшы ззаду дачку і адваката. Шырокія плечы Джэймса, яго рост пад 1,90 м і фанаберыстая, як у пеўня хада, не былі для мяне нечаканымі. Здзівіў жа яго маладжавы выгляд, бо яму было, відаць, пад 50. Ён падаў мне свой капялюш з такім выглядам, быццам я быў народжаны толькі для таго, каб у панядзелак, 15 жніўня ўвечары, прыняць з яго рук гэты капялюш. На жаль, я выпусціў яго з рук. Усё гэта кампенсавала Клара, скіраваўшы ў мой бок позірк сваіх вачэй. Адно гэта сведчыла, што яна была вельмі назіральная, бо звычайна ніхто не звяртае ўвагі на таго тыпа, што адчыняе дзверы, Яна ж убачыла, як я выпусціў з рук капялюш яе бацькі, глянула ў мой бок і не адводзіла вачэй практычна да таго часу, пакуль я не прачытаў іх наступнае. «Ты што маскіруешся?» «Ну, дык да сустрэчы». Гэта паспрыяла таму, што я пачаў ставіцца да яе прыязна, хоць і з некаторай асцярожнасцю. Яна была не толькі бледная і напружаная, гаварыла па ім ён. У яе вачах быў бляск незвычайны для дзяўчыны яе гадоў. Тым не менш я ўсміхнуўся, выказваючы тым самым удзячнасць за падараваны мне ўважлівы позірк. Тым часам адвакат суддзя Генры Арнольд самастойна павесіў на вешалку свой капялюш. На працягу ўсяго дня я, зразумела, збіраў інфармацыю аб усіх запрошаных і такім чынам даведаўся, што ён меў тытул суддзя толькі таму, што аднойчы быў адным з гарадскіх суддзяў. І хоць гэта было даўно, тым не меней да яго звярталіся іменна так. Выгляд жа яго выклікаў расчараванне. Маленькі, нібыта абрублены карантыш, з лысай пляскатай галавой, на якую хацелася паставіць попельніцу, і з кароткім уціснутым носам. Унутраныя дадзеныя былі, відаць, больш дасканалыя, чым знешнія, бо сярод яго кліентаў было багата прадстаўнікоў найбольш уплывовых колаў з Брадвею. Я завёў прышэльцаў у кабінет, прадставіў іх Вульфу і паспрабаваў пасадзіць іх у жоўтыя крэслы. Але барытон адразу ж заўважыў, захапіў чырвонае скураное крэсла. У той час, калі я дапамагаў фрыцу вызначыць, што б яны хацелі выпіць, пачуўся званок, і я зноў пайшоў да дзвярэй. Гэта прыйшоў доктар Ніколас Ллойд. На ім не было капелюша, таму абышлося без адпаведнай працэдуры. У доктара быў прыгожы з глыбокім складкамі з маршчын твар і неспакойныя цёмныя вочы. Усё яго вобліку сведчыла пра тое, што ён доктар, хутчэй нават хірург, які на ўсе 100% адпавядае рэпутацыі спецыяліста высокага класа. Аб гэтым я даведаўся ў час збору інфармацыі. Калі доктар зайшоў у кабінет і ўбачыў стол з пачастункамі, вочы ў яго загарэліся, ён аказаўся самым актыўным спажыўцом віскі з мятнай вадою на працягу ўсяго вечара. Апошнія двое запрошаных прыйшлі разам. Прынамсі, яны аказаліся разам на ганку, калі я адчыніў дзверы. Скураное чырвонае крэсла я, напэўна, прапанаваў бы Адэлі Бослі, калі б на ім не рассеўся Джеймс. Яна паціснула мне руку і сказала, што ўжо даўно хацела пазнаёміцца з Арчы Гудвінам, але гэта быў звычайны этыкет супрацоўніка інфармацыйнай службы ў зносінах з грамадскасцю, і таму гэтыя словы не затрымаліся ў маёй галаве. Справа ў тым, што з-за свайго стала я звычайна мог бачыць твары прысутных толькі ў профіль, і толькі твары тых, хто сядзеў у чырвоным скураным крэсле, я бачыў цалкам. А гэты твар мне спадабаўся. Нельга сказаць, што Адэль Бослі была падобная на тых прыгажунь у часопісах, здымкі якіх клеяць на сценах. Да таго ж, калі Клара Джеймс толькі нарадзілася, Адэль была ўжо ў пятым ці нават шостым класе, але яе гладкая загарэлая скура, прыгожыя вусны і карычневыя вочы складалі выдатны антураж. Руперт Гроў не павітаўся за рукой, гэта мяне не засмуціла. Ён, можа, добра апекаваўся справамі Альберта Міёна, але, відаць, не вельмі клапаціўся пра свой выгляд. Мужчына можа быць мажным і, тым не меней, можа захоўваць цэльны воблік, як, напрыклад, Фальстаф ці Ніра Вульф. Гэта ж стварэнне страціла ўсякае разуменне прапорцый. Ногі кароткія, а амаль уся астатняя частка тулава месцілася ў той яго трэці, што аказалася пасярэдзіне. Для таго, каб заставацца ветлівым, зазіраючы яму ў твар, даводзілася збірацца з духам. Менавіта гэтак я і зрабіў, бо мне трэба было скласці для сябе ўяўленне пра ўсіх прысутных. Але я не заўважыў у Гроўве нічога вартага ўвагі, апрача праніклівых, хітрых вачэй. Калі гэтыя двое селі ў крэслы і ім падалі пітво, Вулф пачаў размову. Ён папрасіў прабачэння за тое, што быў вымушаны патурбаваць іх у такую спёку, але сумленне і справядлівае рашэнне існуючай праблемы можна знайсці толькі ў тым выпадку, калі ўсе асобы, якія маюць да яе дачынення, змогуць выказаць свае адносіны. У адказ прысутныя замурмыталі, выказваючы самыя розныя пачуцці ад не вельмі ахвотнай згоды да хранічнай раздражненнасці. Суддзя Арнольд паставіўся да сказанага варожа, заявіўшы, што ніякага пытання з юрыдычнага боку не існуе, бо Альберта Мюйона ўжо няма ў жывых. «Глупства!» – рэзка адказаў яму Вулф. «Калі б гэта было так, вы, як адвакат, не парупіліся б сюды прыйсці. Во всякім разе, мэта сённяшняй сустрэчы заключаецца ў тым, каб гэтае пытанне не перарасло ў судовую справу. Чацвёра з вас сёння пазванілі місіс Мюйон, каб спытаць, ці сапраўды я дзейнічаю ад яе імя, і атрымалі станоўчы адказ. Па яе даручэнні я хачу назбіраць факты. Я магу таксама заявіць вам, ніякім чынам не замахваючыся на правы місіс Мюйон, што яна пагодзіцца з маёй прапановай. Калі я прыйду да высновы, што ёй павінна быць выплачана вялікая сума, вы, зразумела, можаце гэта аспрэчыць. Але калі ўзнікне думка, што ў яе няма падстаў для іску, яна таксама пагодзіцца з ёю. Улічваючы такую адказнасць, я павінен мець перад сабой усе факты. Таму вы не суд, перабіў яго Арнольд. Так, сэр, я не суд. Калі вы хочаце, каб справу разглядаў суд, няхай будзе па-вашаму. Вулф перавёў позірк на іншых прысутных. «Міс Бослі, вітала б кіраўніцтва тэатра знаёмства шырокай публікі вось з такой інфармацыяй? Доктор Ллойд, вы лічыце за лепшае, як эксперт, даваць паказанні ў судзе ў якасці сведкі, ці ўсё ж абгаварыць справу тут? Містер Грофт, як бы паставіўся да ўсяго гэтага ваш кліент, калі б быў жывы? Містер Джеймс, што вы думаеце наконт гэтага?» Вас таксама не спакушае перспектыва публічнасці, ці не так? Асабліва таму, што ўсплыве імя вашай дачкі. Чаму яе імя павінна ўсплыць? Спытаў Джеймс сваім добра пастаўленым барытонам. У якасці доказу, адказаў збялелы Вулф. Такім чынам высветліцца, што якраз перад тым, як ударыць Мюйёна, вы яму сказалі: «Слухай, ты, вырадак, пакінь маю дачку ў спакоі». Я сунуў руку ў кішэню, бо прытрымліваюся правіла, пацверджанага вопытам. Кожны раз, калі сярод прысутных ёсць і можа быць забойца, зброя павінна быць пад рукой. Нягледзячы на тое, што яна захоўваецца ў глыбіні трэцяй шуфляды майго стала, і таму, можна сказаць, заўсёды пад рукой, я па звычцы перакладаю яе ў кішэню перад прыходам гасцей. Якраз у гэтую кішэню я і сунуў руку, ведучы запальчывасць Джеймса. Але ён застаўся сядзець у крэсле, толькі прамямліў. Гэта хлусня. Гэтыя словы чулі 10 чалавек, прабурчаў Вулф. Уяўляеце, якая б пайшла пагалоска, калі б вы пад прысягай ад іх адмовіліся, а ўсе тыя 10 выкліканыя ў суд у якасці сведак заявілі б процілеглыя. Я лічу, што было б лепш абмеркаваць гэта са мной. Аб чым вы хочаце даведацца? Спытаў суддзя Арнольд. Мне патрэбныя факты. Першы з іх ужо выклікаў спрэчкі. Калі я памыляюся, я павінен гэта ведаць дакладна. Містер Гроф, вы былі сведкам таго, як быў нанесены той славуты ўдар. Я дакладна пераказаў словы містера Джеймса? Так, адказаў Гроф пісклявым голасам. Вы чулі, як ён гэта гаварыў? Чуў. Місіс Бослі, а вы? Здавалася, што тая адчувае сябе няёмка. Можа, было б лепш, калі ласка вы адказваеце, не пад прысягай, я проста збіраю факты. Апрача таго, мне толькі што заявілі, што я хлушу. Вы чулі, як ён гэта гаварыў? Так, я чула, Адэль зірнула ў бок Джеймса. Прабач, Джыф. Але гэта неправда, ускрыкнула Клара Джеймс. Мы што, ўсе хлусім, накінуўся на яе Вульф. Я мог папярэдзіць Клару, калі яна падаравала той погляд у калідоры, каб была асцеражнейшая з Вулфам. Яна была не толькі вытанчаная маладая жанчына, мела не толькі незвычайны бляск у вачах, але ў дадатак худзенька, і было відаць, што яе хударлявасць з'яўляецца вынікам абмежавання ў ежы, а Вульф зусім не мог трываць людзей, якія мала ядуць. Я з самага пачатку ведаў, што рана ці позна ён накінецца на яе. Сябры, вы слухали старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага.